Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bir yeni Devinin programına daha başlıyoruz değerli müseverler. Ben Fatih Güçlü, hepiniz Devinime hoş geldiniz diyorum. Değerli müzikseverler, bugünkü programımıza Devinin programlarında sıkça yer verdiğimiz ünlü İngiliz grup Depeche Mode'la başlıyoruz. Bir maxi single çalışmasında yer alan, her zaman duymaya alışık olmadığımız parçalarından birisi Sibling. İstanbul'dan sevgili dostum Çağatay Yılmaz'ın isteğini ünlü İrlandalı sanatçı Sinéad O'Connor seslendirecek Feel So Different. Thank you. was not thinking anymore. Although I said I still was, I'd said I don't want any more. So different. Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui, vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita, eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita. Come vorrei, amore mio. Come vorrei che tu mi amassi, amore mio. Che questa sera troppo triste, troppo uguale. Se più senza di te, come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole. Senza cadere in una nuova gelosia che solo tu mi fai provare. Come vorrei, amore mio. Come vorrei che tu mi amassi, amore mio. Che questa sera troppo triste, troppo male. Fosse più sul cuscino, anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più. 1980'lı yıllar denildiğinde en sevilen gruplardan birisi olan Richie Poveri'den dinledik Come Vore. Ve şimdi de sırada bir istek parçası var. İstanbul'dan arkadaşım Koral, Koral'ın isteğini ünlü İngiliz sanatçı Black seslendirecek. I can laugh about it now. I can laugh about it now, but couldn't then. You made me ache, so I went for a run in the driving rain through your neighborhood streets. And there you were, silhouette in the wet night air. shadow, and I couldn't disagree that for the life of me I could call out your name and call out your name and call out your name. Okay. Well, this is Bono here, the singer with U2, wishing you a happy Christmas and a Merry New Year. Is that right? Hello, this is Paul McCartney. Sorry I can't be with you. Hi, this is Simon from Duran Duran. I'd like to wish you a happy Christmas. I'm Paul Weller from the Style Council, and I wish you all a happy Christmas. Hello, this is Major from Autobots. I forgot there are so many bloody groups here today. Just have a good Christmas and enjoy yourself. Hello, this is Paul McCartney. Feed the world, let them know it's good. Hello, this is Paul McCartney. Hello, this is Paul McCartney. Feed the world, let them know it's good. Sorry, I can't remember that. How's it been? This is John Moss from Couch Club saying, feed the world. There are 11 million people starving in one country. Does it make you think? This is Gary Kemp from Spandau Ballet. Happy Christmas, everyone. Well, this is John Taylor from Duran Duran. Happy Christmas, everybody, too. Hello, I'm Siobhan. Happy Christmas. Hello, I'm Sarah from Bananarama. Happy Christmas. And from me too, Karen. Hello, this is Glenn Gregory from Hill 17. Wishing everybody a very Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, this is Stuart Adams. This is Tony Buck. This is Mark Brzezinski. This is Bruce Watson from Big Country. Feed the people. Stay alive. This is Johnny Fingers from Boomtown Rats, and I'd like to wish everyone a happy Christmas. This is David Bowie. It's Christmas 1984, and there are more starving folk on our planet than ever before. Please give a thought for them this season and do whatever you can, however small, to help them live. Have a peaceful New Year. This record was recorded on the 25th of November 1984. It's now 8 a.m. on the morning of the 26th. We've been here 24 hours and I think it's time we went home. So from me, Bob Geldof and Midge, we'd say good morning to you all. And a million thanks to everyone on the record. Have a lovely Christmas. Bye. Aralarında Boy George, George Michael, David Bowie, Frankie Goes to Hollywood, Duran Duran, Spandau Ballet gibi 1980'li yılların sevilen ünlü İngiliz sanatçı ve grup üyelerinden oluşan Band Aid grubundan dinledik değerli müstehverler. Do They Know It's Christmas Time? Bu parçanın uzun versiyonu bir kapatılarınızdaydı. 1984 yılında Afrika'da açlık çeken ülkeler için bir araya gelen özel bir grup olan Band Aid, aynı isimli çıkarmış oldukları Max Single'ın gelinle yine aynı ülkelerin hükümetlerine başlamışlardı. Ve şimdi de programımız demin ismini zikretmiş olduğumuz ünlü bir İngiliz grubuyla devam ediyor. Duran Duran grubundan dinleyeceğiz. Union of the Snake, The Monkey Makes. Değerli müşteriler, programımız 1989 yılına ait bir parçayla devam ediyor. The Beloved grubundan dinleyeceğiz. Sun Rising Eurovisionary Mix. Thank you. Yapı taşını Boy George'un oluşturmuş olduğu Jesus Loves You grubundan dinledik. Ünlü çalışmaları Generations of Love, Absolutely Choir Mix. Ve şimdi sırada bir başka ünlü dans parçasının değişik bir versiyonu var. Last Night'a DJ Saved My Life isimli parçayı bu sefer 1990'lı yıllarda yorumlayan Into Deep grubundan dinleyeceğiz. Raised Mates. And if your man gives you trouble, just to move up in the double and don't let it trouble your brain. Cause away goes trouble down the drain. I said away goes trouble down the drain. Ve 1990'lı yılların sevilen dans parçalarını ardı ardına çaldığımız şu dakikalarda Raze grubundan dinledik değerli müzseverler. Break for Love ve hemen akabinde yine aynı ritim tınlarına sahip başka bir parça gelecek mikrofonlarımıza. Sydney Youngblood'dan dinleyeceğiz. If Only I Could 12 Inch Mix. Oh, lovers joining our hands, united we're stronger, fighting for peace, caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing our feelings. Believe me, if only I could, I'd make this world a better place. If only I could, I'd make this world a better place. We'll be right back. Ben E. King'in unutulmaz parçası Stand By Me'yi değişik bir versiyonu ile Jamtronic grubundan dinledik değerli müsteverler. 1990'lı yıllarda ses getiren bir düzenlemeydi. Ve şimdi de sırada ünlü bir üçlü var. 1989 yılına ait bir çalışma gelecek mikrofonlarımıza. Quincy Jones, Ray Charles ve Chaka Khan'dan dinleyeceğiz. I'll Be Good To You, House Mix. Anymore, so get your foot off the door. I'm not a child anymore. See, that was yesterday. Today is a new day, and I will obey anything you say. Put you on a pedestal, and I'll raise you. If you're not high enough, then I'll raise you high enough to write your name in the sky. And if they ask, I'll explain to them why I treat you so and make you feel so and do everything that a real man should. Make you feel inferior, not with the material things. Got your heartbeat up in stereo. Kick off your shoes as the rhythm gets smooth to you. Or lay back and relax. I'll make it real to you. Değerli müzikseverler, böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını